Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland kan in 2050 volledig klimaatneutraal zijn, maar die haalbaarheid komt ernstig in het geding als we controversiële maatregelen uitsluiten of zelfs maar uitstellen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit de meest recente doorberekende plannen blijkt dat mensen hun levensstijl niet drastisch hoeven om te gooien en ook de kosten vallen mee. De burgemeester van Rijswijk heeft een Eritrees feest op 25 mei verboden. Volgens haar is de kans groot dat er rellen uitbreken. Afgelopen tijd liep een aantal bijeenkomsten van Eritreërs uit op massale vechtpartijen. Gebeurde in februari in Den Haag en eerder al in Rijswijk. Bij de strijd in het noorden van de Gazastrook wordt het omstreden Israëlische Netzah Yehuda-bataljon ingezet. Amerika zou sancties willen opleggen aan het bataljon, waarin extreemrechtse kolonisten en ultra-orthodoxe joden vechten. En vanwege grove schendingen van de mensenrechten is dat. En de strijd in Noord-Gaza is opgeleid na raketbeschietingen. PSV-verdediger Serginho Dest komt dit jaar niet meer in actie. De Amerikaanse Nederlander heeft zijn voorste kruisband afgescheurd, meldt het Eindhovens Dagblad. Gebeurde zaterdag op de training. PSV huurt de 23-jarige Dest dit seizoen van FC Barcelona. En Joost Klein wordt tijdens het Eurovisie Songfestival volgende maand in Zweden op het podium bijgestaan door twee influencers. Het zijn Appie Mussa en Stuntkabouter. Wat hun rol wordt in de show is niet bekend. Stuntkabouter zegt dat ze een hele kinderlijke, leuke manier van maken hebben en dat ze dat gaan laten zien. Europapa staat bij bookmakers op een derde plek. De halve finale van Joost Klein in Malmö is op donderdagavond 9 mei. Het weer nog. Vannacht opklaringen, maar ook een bui. Het koelt af tot een graad of 4. Overdag wordt het bewolkt met kans op een bui. Daar kan ook wat hagel bij zitten. Ook wat zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben iemand van groot, groter, grootst. Optreden is mijn redding geweest. Ik ben het nooit gewoon gaan vinden. Hij vond mijn versie indrukwekkender dan zijn eigen vertolking. Daarin was hij eerlijk. Wij hadden vroeger thuis twee spreekwoorden. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan kun je nooit een kwartje worden. En dat is voor ons soort mensen niet weggelegd. Dit is de hartslag van Lee Towers, zanger die keer op keer heeft bewezen dat beide spreekwoorden niet kloppen. Want zijn carrière, die ruim 60 jaar geleden begon, bevat alle ingrediënten van een Hollywoodfilm. De machinebankwerker op een scheepswerf werd een zeer succesvol zanger met uitverkochte gala's in Ahoy, talloze gouden platen, koninklijke onderscheidingen, hij won de Edison Oeuvreprijs en er zijn woontorens naar hem vernoemd. En hij is de paus van de koolsingel, want als Feyenoord wordt gehuldigd, dan zingt hij ze toe. En onlangs zong hij daar voor het laatst You'll Never Walk Alone bij het start zijn van de marathon. De laatste keer dat ik hem interviewde was bijna 10 jaar geleden. Hij zong Let Me Try Again van Frank Sinatra. En ik moest huilen. Ik denk niet dat hij dat toen gemerkt heeft, maar toch. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Lee, fijn dat je er bent. Misha, eindelijk. Hoe gaat het met je? Ja, gaat nog goed. Ja, ik heb alleen... ik loop lastig omdat ik een heup gebroken heb vorig jaar. En daar ben ik nog steeds van aan het revalideren, zeg maar. Maar ik zeg ook tegen de mensen, mijn heup heb een ongeluk gehad, maar mijn stem niet. Nee, emotionele tijd, denk ik. Want je hebt voor de laatste keer heb je bij het start zijn van de marathon gezongen. De marathon weggezongen, ja. Ja, na 30 jaar gestopt. Na 32 jaar eigenlijk, maar ja. 2 jaar heeft het niet plaats kunnen vinden vanwege de pandemie. En ja, ach, Misha, ik heb het 30 jaar heb ik ze weggezongen. En dit jaar gaf ook onze burgemeester Abu Talib, waarmee ik het 15 jaar samen gedaan heb, de marathon. Ja. Hij is ook voor het laatst. Toen dacht ik, nou, het is mooi geweest. Hoe goed of hoe slecht ben je in loslaten, afscheid nemen? Nou, ik vond het lastig. Ik heb zo ongelooflijk veel respect voor die mensen die überhaupt een marathon lopen. Het zijn allemaal mensen met karakter. Mensen met doorzettingsvermogen. Mensen met waar ik me heel erg bij betrokken voel. Ook heel veel groepen mensen die de marathon lopen voor een goed doel, bijvoorbeeld. En ik was er ook. Dan ook speciaal voor hun, dan weet je. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, het is niet alleen dat liedje zingen. Het is niet alleen You Never Walk Alone vertolken. Maar het is ook, het is dat daarna sta ik nog een uur, stond ik te high-fiven. En nu is dat gewoon lastig en heel vermoeiend. Maar toch lijkt je me wel iemand die dat moeilijk vindt om dan dat besluit te nemen. Ja, best wel. Twijfel je dan ook nog op het laatst? Nou, nee. Nee, op het moment dat ik het aangekondigd heb, dan kun je ook natuurlijk niet meer terug. Met goed fatsoen, laat ik het zo zeggen. Maar het was mede ook, dan vertel ik het ook. Wat mede een rol speelde, was dat ook Abu Talib zijn laatste rondje was. En ik dacht, nou, het is mooi geweest. Want je zegt heel duidelijk ook in de interviews die je hierover hebt gegeven, het is geen einde van je carrière. Oh nee, je bent absoluut niet gestopt niet met zingen. Nee, absoluut niet. Hoeveel optredens heb je nog per jaar? Nou, ik doe er per jaar nog wel 100. Zoveel nog? Ja. Wat vind je nog de leukste optredens om te doen? Ja, alles eigenlijk. Echt? Het is voor mijn adrenaline. Je komt en het is, je weet vaak niet eens als je ergens komt wat het is, hoe het is en waar het is. En nou ja, je laat je elke keer verrassen. Dat zijn ook hele grote dingen nog steeds. Bijvoorbeeld de piratenfestivals. Ik was een paar jaar geleden bij de Vrienden van Amstel. Dat is meegaaien. 11 dagen lang. Nou, gewoon ahoy, compleet het dak eraf. Maar ook kleine dingen, die zijn ook leuk. En wat bepaalt of een optreden leuk is of niet? Nou, wat je er zelf van maakt. Ja? Ja. Ik geef nou bijvoorbeeld, we hebben nou de bekerfinale hebben we gedaan. En voordat de bekerfinale plaatsvond, heb ik op het Willemsplein in Rotterdam, heb ik nog een drie kwartier heb ik nog een optreden staan geven voor mensen die geen kaartje meer konden krijgen. Want de helft was natuurlijk naar NEC gegaan. Dus er staat daar gewoon meer dan 10.000 man op het Willemsplein. En dan gaan ze volledig uit hun dak. En maar net voordat de wedstrijd begon, heb ik nog mijn Feyenoordliederen gezongen. Heb ik al die kindertjes die vooraan stonden, heb ik de bühne opgehaald. En hebben we met z'n allen hebben we natuurlijk mijn Feyenoord en You Never Walk Alone nog staan zingen. Dat is toch fantastisch. Heb je nooit dat je bij een optreden staat of dat je na afloop naar huis rijdt en dat je denkt, ja, waarom heb ik dit gedaan? Nee. Was ik maar thuis gebleven? Nee. Vroeger maakte ik dat wel eens mee. Dat dan in feesttenten stond. En de boel was dronken en baldadig en balorig. Ik heb ook bijna nooit meegemaakt dat ze met bier stonden te gooien. Ook niet bij studentenverenigingen? Nee. Dus buitengewoon eigenlijk. Ik geef een voorbeeld. De studentenvereniging in Utrecht, het koor. Nou, ik denk dat ik daar, ik zit 49 jaar in dit vak, ik denk dat ik daar bijna 40 keer geweest ben. Niemand is daar aan ontkomen dat ze in 10 seconden tijd 100 liter bier over zich heen kregen. Maar dat nooit gebeurd. Huh. Wanneer zeg je nee tegen een optreden? Tegen een aanvraag? Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Nee, je zegt overal ja tegen. Ja, in zoverre. Ooit werd ik een keer gevraagd om in een seksclub een optreden te komen doen met Fats Domino. Maar dat praat al over 25 jaar geleden of zo. En toen zei ik nee. Nee, dat heb ik. Dat voel ik me niet prettig. Ja, maar. Nou, ik kreeg ongelooflijke hoeveelheden geld toegezegd als ik het wel zou doen. Ik zeg, maar daar zit het hem niet in. Je begrijpt me niet. Ik zeg, ik heb 4 kinderen. Ik zeg, en dan heb ik geen zin. Dat vind ik niet passen gewoon. Dan noemen we het maar een soort normbesef. Je bent ook nooit aan de drugs gegaan of zo, hè? Nee. Heb je ooit wel eens de verleiding gevoeld? Nee. Nog sterker, als mijn kinderen rookten. Ja, die kregen natuurlijk een leeftijd dat ze dat ook gingen doen. En dan kwamen ze thuis en dan haalde ik de sigaret uit de zakken en dan gooide ik gelijk de vuilnisbak. Nee, ik heb nooit behoefte. Maar ook dat is discipline, weet je. Je moet dat ook niet willen. En als je ziet vandaag de dag wat voor een ongelooflijk maatschappelijk probleem dat is. En nog steeds meer wordt. Ik hou maar het vast. Snap je dat er wel veel muzikanten zijn die wel aan de drugs gaan of aan de drank? Ja, maar ja, daar verdiep ik me niet zo in. Ik weet wel, ik heb daar natuurlijk mee te maken gehad. Ik heb met muzikanten gewerkt. Op een gegeven moment was ik een gospelalbum aan het maken. En dan kwam ik de studio binnen. Hadden ze een soort stikkies gerookt of zo. Dus ik kwam. En die hele studio die stonk. En ik wist niet wat dat was. Dus ik werd boos. Ik zeg, wat voor pokken sigaretten zitten jullie hier te roken vandaag? Lachten ze natuurlijk toch allemaal een beetje uit. Want ik was toch heel erg naïef. Gelukkig altijd naïef gebleven. Ik heb er nog steeds niks mee. En zeker als je vader bent van een gezin met 4 kinderen, dan zit je in die wereld en je zit om je heen. Zie je dat allemaal toch een beetje gebeuren. Ben je bezorgd, ben je beducht. Hoop je dat ze dat allemaal maar niet gaan doen, weet je. Ja, heel ouderwets, maar ja, daar ben ik 78 voor geworden. En ben je de vader geworden die je dacht dat je zou zijn? Hoop ik. Ik was wel streng. Ja, duidelijke regels. Ja, discipline. Niet roken. Niet roken, maar ze roken allemaal. Oh, dus dat is niet gelukt. Dus dat heeft niet geholpen. Ja, ja. Je zegt, optreden is mijn redding geweest. Waar moest je van gered worden? Mijn jongste broer verongelukte. Mijn schoondochter verongelukte. Ik heb 3 maanden heb ik in de studio gezeten. Al mijn optredens afgezegd. In de studio, want dat vind ik het fijnste. Artistiek. Dan kun je gewoon je eitje kwijt. En invullen zoals je het zelf wil hebben. En daarna is mijn optreden is weer mijn redding geweest. Omdat ik gewoon, als ik ging optreden, Misha, dan zei ik, lieve mensen, ik ben er wel, maar anders dan u van me gewend bent. En ik hoop dat u daar begrip voor hebt. Want ik was nog verdrietig. Dat heb je altijd wel van tevoren dan gezegd. Van, ja. Joh, weet dat ik... Ja, en dan kreeg ik een applaus waar ik helemaal stil van werd. Ja, dan deed ik wel een optreden, maar anders. En niet en nu met z'n allen, weet je wel. Dat kon ik gewoon niet. Nee. Je zegt ook, ik ben het nooit gewoon gaan vinden. Is dat nog steeds zo? Nog steeds zo. Ja? Dus ja. Als je bijvoorbeeld inderdaad op de Coolsingle staat, dan heb je nog steeds dat besef van, wat bizar dat ik hier sta. Ik heb een aantal spreekwoorden heb ik voorgelezen. Van huis uit hadden wij, we waren zwaar christelijk van huis uit. Nederduits hervormd. Maar mochten zondags ook niet buiten spelen. Want dat was goddeloos. En we hadden 2 spreekwoorden. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan zul je nooit een kwartje worden. En die andere, dat is voor ons soort mensen niet weggelegd. Had hoogmatig te maken, maar schik je maar in je lot. Want zo heb God het kennelijk bedoeld. Ik heb dat alleen nooit helemaal begrepen. Dus je kunt je voorstellen, als ik dat dan zeg, dat ik het nooit gewoon ben gaan vinden. Want ik voel me nog steeds buitengewoon bevoorrecht. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Litouwers. En dit zijn enkele reacties op social media. Prachtig Litouwers. Hij doet het gewoon weer. Het gaat allemaal niet zo makkelijk meer helaas, maar het is en blijft wel onze leen. Liever Guus Meeuwis dan Litouwers. Litouwers, een ontzettend aardige artiest die we zullen missen bij de Marathon Rotterdam. Ik heb het idee dat Litouwers al 10 jaar lang belooft dat het nu echt zijn laatste optreden is. Toch wel een brokkie in keel bij beeld de laatste keer Litouwers tijdens Marathon Rotterdam. #Litouwers. Ja, enkele reacties. Wat vind je, hoe ga je daarmee om met reacties? Nou, een beetje verbaasd. Zeker, ja. Zeker. Die ene die roept... ik heb het idee dat hij al 10 jaar geleden geroepen heeft dat hij ermee stopte. Heb je het ooit geroepen? Nee. Dat zit ook niet in me eigenlijk. Ik bedoel, het is mijn lust in mijn leven. En ik vind het nog steeds leuk om te doen. En, ja. Heb je voor jezelf in je hoofd van, nou, dan stop ik? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik geef je nou een voorbeeld. Ik had mijn heup gebroken, dus ik moest met een rollator moest ik de bühne op. Ja. En ik had eigenlijk de beste zangers in concert in Ahoy had ik afgezegd, omdat ik eigenlijk niet met een rollator de bühne op wilde. Maar toen had ik voor de Wannabes had ik ook weer een optreden, had ik ze beloofd. Maar ja, ik was nog steeds niet, en nog steeds niet, ook nu nog, dat ik nog steeds een kruk nodig heb om me voor te bewegen. En toen zeiden de jongens, ja, maar wat er ook gebeurt, moeten we je dragen. Dus ik was er. En ik kwam met een rollator de bühne op. En die zaal ontplofte gewoon. Zo blij dat ze waren dat ik er was. En dat was voor mij toch een soort kantelpunt. En toen heb ik ook nog voor de koning gezongen in Rotterdam. Toen die Koningsdag. Bij ons Koningsdag, ja. Op bezoek was. Dacht ik, ja, mijn heup heb ik ongeluk gehad, maar mijn stem niet, weet je. Dus ja. En ik vind het nog steeds leuk. Ik ga op een kruk zitten en ik doe wat ik doe. En er gebeurt gewoon wat er altijd gebeurt. Het verbaast me dat je laatst wel echt reageerde ook op de dingen die in Vandaag Insight werden gezegd. We gaan het er ook niet meer over hebben. Nee, hè? Nee. Kun je je voorstellen dat je ooit niet meer optreedt? Kun je een leven voorstellen zonder optreden? Nauwelijks. Wat zou je doen? Nou ja, ik geef een voorbeeld. Elke week zit ik in de studio. Gewoon om de voice bij te houden. En dan ben ik gewoon... Eigenlijk, ik heb nog 2 albums op de plank liggen. Die moeten nog uitgebracht worden. Ik ben met een boek bezig. Louis de Moulin. Mijn biograaf, die is daarmee bezig. En daar ben ik al jaren ben ik daarmee bezig. Alleen die pandemie, die was de oorzaak... Dat ik het niet leuk vond. Dat ik het vond... Beetje depressief, eigenlijk. Maar ik was niet de enige, gelukkig. Ja, want dat was natuurlijk een periode zonder optreden. Ja, het was een periode zonder optreden. En toen heb ik nog wel een aantal dingen toen gedaan. Maar ik vond het niet leuk. Ik vond het helemaal niks. Ik heb ze ook daarna mijn manager gebeld. Ik zei, joh... Nee, ik hoef niet meer. Ik zeg dat 1,5 meter afstand. Raar, vreemd. Ja. Het is, nee, het is, je mocht elkaar niet meer aanraken. En het was, ik vond het een afschuwelijke periode. En ik ben ook dankbaar dat die achter de rug is. Maar ja, Misha, wat is er vandaag de dag allemaal weer aan de hand? Mm-hmm. En waar worden we mee geconfronteerd? Dus bijna de televisie niet meer aan te zetten van het nieuws. Wat er in Oekraïne gebeurt en wat er in Israël met de Gazastrook gebeurt. Ja, ik ben toch wel iemand die zich dat toch ook wel aantrekt. Dat ik bezorgd ben van wat die mensen daar overkomt. En nooit het idee kunnen hebben na de Tweede Wereldoorlog... dat het ons nog een keer zou overkomen. Zou kunnen overkomen zelfs. En dan zie je dat alles maar betrekkelijk is. En dan zie ik dat ik ben nu 78. Laura, mijn vrouw, is 81. Dus wij zeggen maar elke dag tegen elkaar, pluk de dag. Ja. Pluk de dag. En laten we maar blijven genieten. We hebben 4 kinderen, 11 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen. Dat we maar lief zijn voor elkaar. Een beetje genieten met elkaar. Leuke dingen blijven doen. Het geluid van je jeugd. De scheepstoeter. Ja, je laat nu een scheepstoeter horen, Misha. Maar ja. Het was een nog veel zwaardere scheepstoeter. Was het zo'n een die over het dorp deendende. Ik woonde in Bolnes. Ja. Ik ben opgegroeid onder de rook van Rotterdam, zeg ik altijd. Overkant van de straat was Rotterdam. Als ik al kind had, had ik al de pest erin dat ik aan de verkeerde kant van de straat woonde, bij wijze van spreken. En zeker als je je realiseert, toch leuk om dat even tegen je te zeggen, dat ik denk de meest onderscheiden Rotterdammer ben. Ik heb alle onderscheidingen bij Rotterdam. Daar ben ik trots op. Dus voor ons soort mensen niet weggelegd. Hoezo? En maar, wat voor kind was je? Ik was een... Ja, muziek was eigenlijk altijd wel heel erg belangrijk voor me. Ik had geen gêne. Ik ging op tafel staan en ik ging opstand treden op mijn manier. Johnny zing een liedje voor mij, alleen had ik nog geen baard in mijn keel. Dat was het meeste liedje wat ik performde. Ja. Want kreeg je dat van je ouders ook nee, mee? Nee, helemaal niet. Nee. We hadden geen televisie, geen radio, niks. Later natuurlijk wel. Dan kon je dat niet tegenhouden. Vijf jongens en mijn oudste zus. Want hoe kwam je dan toch in aanraking met die muziek? Als je het niet van je ouders meekreeg? Meer vriendjes. Oh. Bij hun thuis. En dan hoorde ik de radio. En mijn moeder, die werkte... Ze had 5, 6 kinderen... Maar wij waren zo arm dat mijn moeder nog bij iemand anders moest werken, schoonmaken. En dan ging ik, was dan nog zo klein, dan ging ik soms met haar mee. Als ze dat ging doen. En dan zat ik daar waar die mensen waar ze werkten, zat ik naar de radio te luisteren. Arbeidsvitamine. En later kregen we een radiootje. En dan zat ik bij die mensen, zat ik al de nummers die bij de arbeidsvitamine gedraaid werden, die zat ik op te schrijven met een potloodje. Ja, ik ben altijd een muziekfreak geweest, maar ik ben altijd vooral, ja, en toch ook Amerikaanse muziek. Ik ben wel ik noem mezelf een Amerikanist. Ik hield van groot, groter, grootst. Ik heb het al geroepen, en ja. Later in mijn gala's. Heb ik dat letterlijk en figuurlijk van toepassing gebracht. Had je een moment dat je als kind een bepaald nummer hoorde? Ja. Wat je altijd is bijgebleven? Ja. The Yellow Rose of Texas. Van Mitch Miller. Met zijn koor. Ja, dat was bombastisch. En dat hoorde ik bij een vriendje thuis door het raam. En er stonden mijn haren stond overeind. Tadaram, tam, tam, tadadam, tadadam, tadaram. En zo groot. Nou, dat vond ik geweldig. Dus koren hebben ook altijd een belangrijk onderdeel in mijn leven. Nou, niet in mijn leven, maar wel in mijn carrière gevormd. Maar als je dan wordt grootgebracht met die twee spreekwoorden, hè, van als je voor een dubbeltje geboren bent, kun je nooit een kwartje worden. En dat is voor ons soort mensen niet weggelegd. Durfde jij dan wel te dromen van een bestaan als zanger of als muzikant? Het werd mijn motto. Believe in your dreams. Is altijd mijn motto geweest. Believe in your dreams. En zei je dat ook tegen je ouders? Van nou, ik word later muzikant. Ik word later zanger. Nee. Ik had het niet kunnen bedenken. Ik maak muziek vanaf mijn 15e. Dus ik had altijd mijn bandjes. Het is 14 april, jongstleden, is het 49 jaar geleden geweest dat ik voor het eerst bij Willem Duis op televisie kwam. En ja, ik leverde heel veel plezier. Een ander zit op een voetbalclub, maar ik had mijn band. Dus dan beleefde ik zoveel plezier aan. Maar als je me toen zou hebben voorspeld wat ik geworden ben, zou ik je gezoend hebben. Maar zou ik ook gedacht hebben, die is niet goed bij zijn hoofd. Want had je toen je bij Willem Duis zat, had je toen het gevoel van ja, dit is ja. Een doorbraak. Ja, toen dacht ik, dit zou het moeten kunnen zijn. Soms heb je wel eens dat je... En Willem voorspelde me een mooie toekomst. En ik lag te luisteren. Hij had een bandopname gekregen. Jan Mol, een gitarist, die speelde ook mee. Op dat album. Waar ik een aantal gastrollen mocht spelen. En op een gegeven moment, ik luisterde altijd naar Willem. Willem draaide gewoon goede muziek. Wat ik prettig vond. In zijn muziek, Moziek. En hij begint een verhaal op te hangen aan Misha. Over een zanger. En hij begint helemaal uit zijn bol. Ik zeg nog tegen Laura, ik zeg nou, dat moet nogal wat zijn. Niet beseffende dat hij het over mij had. Totdat hij begon te gaan. Hij werkt in de Rotterdamse haven en is getrouwd en heeft 4 kinderen. Het zweet brak me uit. En toen, 2 weken later, was ik in zijn televisieprogramma. Ja, Nederland ontplofte. In een tijd, als je, dat weet jij zelf, als je nu vandaag de dag als televisieprogramma 1 miljoen kijkers hebt, dan doe je het goed, heel goed zelfs. En toen ik met Willem Duis op televisie was, keken er 7 miljoen kijkers. Want toen had je al die programma's nog niet. Dus ze wist echt dus gewoon heel Nederland wie je was. Ja, ik was bij Willem Duis was ik in 1 keer in heel Nederland wereldberoemd. Hoe vond je dat? Besef je niet. In het begin besef je dat helemaal niet. Maar ik had wel het gevoel dat het dit zou kunnen zijn. Dat dit het moment zou kunnen zijn. Omdat je... Ik had 2 singeltjes gemaakt. 2 Nederlandstalige singeltjes daarvoor. Dat vond ik helemaal niks. Maar ja, ik ben eager genoeg om toch een singeltje te willen maken. Jo van Veenendaal met zijn studio, Vendel Sound. Daar heb ik ze toen opgenomen. Maar het was mijn muziek niet. Ik was een Amerikanist. Ik wilde gewoon American Songbook. En ik wilde gewoon Amerikaanse muziek opnemen. Mm-hmm. Moest klinken zoals het bij Elvis klonk, mijn held. En dat heb ik. In die 49 jaar heb ik dat allemaal gedaan. En nog steeds. Ja, want toen kwam die grote hit 1976, hè, You Never Walk Alone. En die ene uitspraak die je voorlas, dat ging over Jerry and the Pacemakers, Jerry Marsden. Hij vond mijn versie indrukwekkender dan zijn eigen vertolking. Daarin was hij eerlijk. Want jullie hebben 1 keer samen gezongen. Feyenoord bestond 100 jaar. En toen had iemand bij Feyenoord bedacht dat Jerry van de Pacemakers dat zou moeten komen zingen. Maar ja, ik was natuurlijk de huiszanger van Feyenoord met mijn Feyenoord en You Never Walk Alone. Dus toen uiteindelijk kwam het erop neer dat ik dat samen met Jerry van de Pacemakers zong. En het was geweldig, het was fantastisch. En ik liet hem mijn uitvoering horen in de auto. Hebben we samen gezeten. Nou, hij vond het werkelijk geweldig. En hij was zo complimenteus. Ja, zegt hij, we gaan jouw versie doen. Nou, daar was ik zeer vereerd mee. Want ik las ook in een interview dat je zei, je hebt zo'n 15.000 keer heb je You Never Walk Alone gezongen. Geen idee. Naar schatting. Ja. En er zijn 5 verschillende versies. Ja. Wat is jouw favoriete versie? Mijn favoriete versie, dat is, ja natuurlijk, dat is zeg maar, ik noem dat mijn Las Vegas versie. Mijn Feyenoord versie. En ik heb ook daarna heb ik nog gewoon voor iemand die een feestje heeft, heb ik nog een feestversie gemaakt. Mijn eerste versie was een kleine versie. Mm-hmm. Mijn tweede was een symfonische versie, omdat Jerry van Rooyen met mijn gala's had ik natuurlijk een groot orkest tot mijn beschikking. En mijn derde versie, dat was die Las Vegas versie. Daar heb ik nog een jazzversie gemaakt. En een feestversie. Want is het dan ook zo dat als je al zo lang dit nummer zingt, dat in iedere fase van je leven je het op een andere manier zingt, met een ander gevoel? Ja. Ja. Als ik iets wat klein is en wat gevoelig ligt, dan doe ik die kleine versie. En maar heb iemand 25 jaar getrouwd en het is feest, dan heb ik ook de gewone versie nog gedaan. Ja. En dan doe ik aan het eind doe ik dan nog even de feestversie. Nou, dan gaan ze in Polonaise door de zaal. En zo'n nummer groeit ook met jou mee, hè? Ja. Dus jij zingt dit misschien ook met een ander gevoel. Ja, en dan ik heb nog 1 keer een akoestische versie, alleen met piano gedaan. Bij Jos Freulich. Oh ja. En met Hans Vromans op piano. Ja, dat was ook heel indrukwekkend. Maar met welk ander gevoel zing jij het nu dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden? ja, gewoon in de wetenschap dat het je gewoon je grootste hit is. Ik heb 48 albums gemaakt. En dan ga naar de straat op. En je vraagt aan de mensen, wat ken je van Lee Towers? Ja. Is bijna het enige wat ze zeggen. Ja, You Never Walk Alone. En natuurlijk ook, kijk eens, Clearly Now. En ik heb ook nog New York. Heb ik opgenomen. Maar ja, ik heb zoveel mooie muziek gemaakt waar ik zo ongelooflijk veel plezier aan heb beleefd. En ook de mensen, ook de fans die met je meegegroeid zijn. Ik ben 78. Ik heb ook fans die mijn leeftijd hebben. Ja. En die kom ik overal ze nog tegen. En dan heb ik nog een goede relatie mee met al die mensen. Dat vind ik leuk. Ja. En toen je uiteindelijk zanger werd, wat vonden je ouders daar dan van? Mijn vader was van 1888. Dus dat had mijn opa kunnen zijn. Die vond in het begin, toen ik mijn eerste bandje had, was alleen maar pokkerherrie. Maar mijn moeder, die is 95 geworden. Die heeft allemaal mooie momenten, ook in Ahoy op de eerste rij, allemaal meegemaakt. Dus die waren apetrots. Maar mijn vader heeft mijn carrière nooit meegemaakt. Dat heeft hij niet meer beleefd. Maar ik denk ik denk dat ik op een respectabele manier mijn carrière gestalte gegeven heb. Ze zullen trots op me zijn. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Memories. Ja. Van jezelf. Waarom dat nummer specifiek? Ik vertelde je toen in die verdrietige periode dat mijn broer en mijn schoondochter en wij die brand in Antwerpen. En toen ben ik de studio ingegaan en waarvan ik dacht, dan kan ik het een beetje van me afzingen. En vervolgens, al die teksten, als je die ontleedt, dan begrijp je ook dat dat een periode was dat ik dat soort teksten zong. En toen had ik het gemaakt. En vervolgens, als ik er naar ging luisteren, dan zat ik er weer helemaal in. Of ben ik weer teruggeworpen in dat verdriet. Dus ik heb er 10 jaar niet naar kunnen luisteren. En toen ging ik die documentaire maken, Lee Towers, The Voice of Rotterdam. Toen liet ik de jongens het horen in het gesprek, tijdens die documentaire. Zei ze, ja, maar dit is toch fantastisch, dat moet je uitbrengen. En er staat ook nog een liedje op, Misha. Toen wij 25 jaar getrouwd waren, was ook precies in die verdrietige periode geen feest. Soms hoofd niet naar, soms hart niet naar. Toen heb ik in de studio 2 liedjes opgenomen. Alleen voor Laura. You're the best thing that ever happened to me. And Unforgettable. En ook op dat album Memories. Pressed between the pages of my mind. Memories pressed between the pages of my mind. Memories sweetened through the ages just like wine. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground. Like golden autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories. of lollipops and red bouquets, and twilight screamed in purple haze, and laughing eyes and simple ways, quiet nights and gentle days with you. Memories, I cling to them and tremble till the dawn. My memories are all that I have left now that you're gone. Oh, what would I do without my sweet man? Sweet memories of holding hands and red bouquets and twilight streamed in purple haze and laughing eyes and simple ways, quiet nights and gentle days with you. Memories. Sadly, fragrant flowers turning brown. Memories, soft and distant showers coming down. Coming down. Memories van Lee Towers. En hij is mijn gast hier bij Misha. En dit was je wankelplaat. Mooi. Ja. Hoe is dat om nu naar te luisteren? Ja. Een box. Ja. Ja. Want dan ben je weer terug in die periode. Want ja, je zei van deze plaat moet het zijn, want het doet me terugdenken aan een periode waarin veel tegenslag was. Hoe kom je daar weer? Hoe kom je dan weer terug? Nou ja, daarom heb ik ook optreden is mijn redding geweest. Kom ik weer terug en ik krijg het enthousiasme, ik krijg het gevoel van die mensen weer. En ook in die periode dat ik tegen die mensen zeiden we, ja, ik ben er wel, maar anders dan je gewend, van me gewend ben. Dat geeft je toch weer de kracht en dat geeft je toch weer het vertrouwen. En, en je moet verder. Niet alleen voor jezelf, ook voor je vrouw, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En op een gegeven moment, ja, dan alles slijt dan toch wel weer een beetje. Dan kun je er wel. Maar soms als je erover praat. Dan komt die emotie komt toch weer naar boven drijven. Heb je wel eens op het punt gestaan van ik heb er geen zin meer in optreden? Nee. Nee, hè? Ja, dan op zo'n moment. Als je een buitengewoon dierbare verliest, dan is alles opeens betrekkelijk. We hebben het over. Hoe belangrijk is dan nog belangrijk? Mm-hmm. Hoe rijk is dan nog rijk? En hoe wijs is dan nog wijs? Dat is allemaal. Ja. Houden van, Misha. Zit niet in een doosje, weet je. Nee. En hoe vind je. Hoe heb je de Nederlandse muziekwereld gevonden? Hoe vind je het? Is het een leuke wereld? Ja, maar ik leef mijn eigen leven in die wereld. Ja, dus je hebt er niet, je hebt nooit zo helemaal... Ik heb een warme relatie met mijn collega Anita Meijer natuurlijk. Dat we samen een fantastisch mooi album hebben gemaakt. En ik heb diverse gala's, is een special guest bij me geweest. We hebben nog samen, een keer in 1990 hebben we samen een gala of die hier. Hebben we in het Sportpaleis gedaan. En voor de rest heb ik fijne contacten. Af en toe bel ik met Rob. Ja. Dat is, of eigenlijk met Jet, met zijn vrouw. Mm-hmm. En dan leven we mee. Maar is het een harde wereld? De muziekwereld? Ja. Het is natuurlijk sowieso. Het zijn allemaal ego's. Ja. Ieder artiest is eigenlijk een egoïst. die voor zijn eigen karretje staat. En voor de rest. Maar ja, wij zijn toch redelijk... Als ik zeg, vergeleken bij de rest van onze muziek... weer redelijk sober levende mensen. We zijn niet uitbundig. We doen normaal. Mm-hmm. En zo voel ik me ook het prettigst. En zoals ik al zei... heb ik nog steeds het gevoel dat ik buitengewoon bevoorrecht ben. En dan genieten we van... Maar ook in een periode nu in ons leven... dat we op een leeftijd gekomen zijn... dat we zeggen, jongens, pluk de dag. Geniet van elk moment zelfs. Want hoe vind je het om ouder te worden? Vanaf welk moment had je het gevoel van... nu ben ik echt nou ja, dat ouder je, geworden? Dat je wat slecht ter been bent... Maar het gekke is, in mijn hoofd zit het helemaal niet, weet je. Ik heb niet het gevoel dat ik oud ben, maar dat ben ik natuurlijk wel. Hoe oud ben je in je hoofd? 25 jaar jonger. Ja. Ja, omdat ik gewoon ook nog goed performt, weet je. En dat mijn stem nog top is. En dat ik dat bijhoud. En dat ik er nog van geniet. En de mensen zien het ook. Dat ik het nog steeds leuk vind om te doen. En zolang ik bespeur dat mensen het ook nog fijn vinden als ik er ben. Dat ze ervan genieten. En dan krijgt mijn manager allemaal berichtjes van... het was zo geweldig. En dan schuift dat hij het weer door de andere dag naar mij. Nou... Ben ik blij. Gewoon denk dankbaar. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je terug zou kunnen gaan naar een specifiek optreden uit je carrière... om het opnieuw te ervaren, welk optreden zou dat dan zijn en waarom? Ja. Mijn galas of de heren in Ahoy, die waren bijzonder. Altijd. En ik heb het nooit... ik vond dat... grootst moest zijn. En ik had natuurlijk adviseurs, die trokken de mouw uit mijn jas... want dat was natuurlijk heel kostbaar allemaal. Die zeiden, ja, maar waarom zo'n groot orkest? De helft is ook leuk, zei ik. Zal ik je nog wat vertellen? En de helft daarvan is ook nog leuk. Ik zeg maar, ik wil het zo. Dit is mijn droom. I believe in your dreams. Ik vond het mooi om te doen. Om met arrangeurs om de tafel te zitten. Met zo'n 70-man orkest. Ik had een 70-man orkest uit Londen. Dan had ik in 84 naar Rotterdam. Daar had ik 2 gala's mee. Mijn eerste 2. Computergestuurd licht uit Amerika. Ja, mensen dat ik gek geworden was. Maar ik geloofde erin. Believe in your dreams. Hoezo? Voor ons volgens de mensen niet weggelegd. Micha, je had het erover. Ik heb 2 koninklijke onderscheidingen. Voor ons soort mensen niet weggelegd. Hoezo? Maar ze zijn niet alleen voor mij. Ze zijn ook voor mijn broers. Voor mijn familie en voor mijn vriendjes. Ze zijn allemaal trots op me. Heb je nog veel dromen? Nee. Zijn al je dromen uitgekomen? Ja. Kijk. Ik ben tevreden. Weet je hoe belangrijk dat spreekwoord is? Als je tevreden bent. En dankbaar en bevoorrecht. Heb je... Ik droom dat ik nog samen met mijn vrouw... met mijn kinderen, mijn kleinkinderen... nog mooie mensen mogen... mooie momenten mogen beleven. Blijven beleven. En dat ik nog mag genieten van... wat ik het liefste doe. Gewoon. Wat moet ik dan nog meer dan? Heb je ooit gedroomd van een carrière in Amerika? Ik heb een keer een gesprek gehad bij... Jesus World, die wilde me naar Las Vegas halen. En toen kwam ik er al gauw achter dat ik daar met mensen te maken kreeg... die mijn rode draad niet hadden. Het begon al met een tonnetje overmaken... en dan gingen ze de best voor me doen, weet je wel. Dacht ik, ja. En Toon Hermans, Toon was mijn godvader. Ik liep met Toon door het bos in Hilversum... En Toon die was ook, had ook aspiraties om in Amerika dingen te willen gaan doen. En die had datzelfde meegemaakt. Dus voordat ik het meegemaakt had, had hij dat mij al toen al verteld. Ja, dan kom je in een soort netwerk terecht. Het was aan mij niet besteed. En ik heb nog nooit optredens afgezegd voor optredens die ik kon krijgen in het buitenland. Mijn platenmaatschappij wilde me door laten breken in Duitsland. Dan moest ik zenderreizen gaan doen. Ik vond helemaal niks. En dan kreeg ik aanbieding in Duitsland. Moest ik 10 optredens in Nederland vooraf gaan zeggen. Ben ik nooit aan begonnen. Ik wilde gewoon elke dag thuis zijn. Laura, die hebt mijn hele carrière heb ze elk weekend thuis gezeten. In de uppie. Een tegenstrijdig iets kan het zijn, hè? Van aan de ene kant tevreden... zijn en aan de andere kant grote dromen hebben. Nee, ik ben meer. Als ik gewoon me realiseer wat ik gedaan heb. Ik heb 51 gala's in Ahoy gedaan. Ik heb 48 albums geproduceerd. Ik ben nog steeds met mijn 78 jaar. Ben ik nog elke week ben ik onderweg om optredens te doen. Ben je toch bevoorrecht? Wees blij, wees dankbaar. Ja, we moeten het alleen zeggen. Een icoon natuurlijk, hè. Ja, zo zijn er niet zoveel in Nederland. Het is nog een echte artiest, ouderwetse artiest, altijd goed gekleed. Lely graag moppen vertellen, maar ja, Leen is gewoon zichzelf altijd. En ik hou van mensen die zichzelf zijn. Nou, hij heeft natuurlijk de laatste keer bij mij in Ahoy gezongen, met de Bevers in Ahoy. Ja. Toen moest hij zittend op een kruk, want toen was hij net, ze had zijn heup gebroken. Dus hij moet rustig aan, zou ik zeggen. Lekker op vakantie gaan. Ja, ik wens hem nog heel veel geluk. John de Bever. Rustig aandoen. Is dat iets wat je tegen jou moet zeggen? Nee. Totaal kansloos. Nee, kansloos. Kansloos, ja. John stond bij me voor de deur, joh. Opeens. Ik wist van niks. Wordt er gebeld. John en Kees. Grote bosbloemen. Ja, Leen. Je bent verhuisd naar Rotterdam. Dus we wilden... We waren benieuwd hoe je erbij zat. Dus ze kwamen binnen, gewoon gezellig. Een kop koffie. En hij zegt, wij gaan staan binnenkort samen weer naar Ahoy. Hij zegt, we zouden het een eer vinden als jij als de koning van Ahoy... bij ons als special guest zou willen zijn. Ik zei, ja, ik vond het zo lief. Ik zei, ja, natuurlijk, John, Kees. Heb ik ook gedaan. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ga ik je vertellen. Ik heb een armbandje gekregen. Heel bijzonder. Micha. En dat is een armbandje... voor iemand die blind is. Ik weet niet eens meer van wie ik het gekregen heb. Nee. Maar dat armbandje, dat is in Breien. En de tekst van dat armbandje in Breien is You'll Never Walk Alone. Het is echt die ribbeltjes, dat is het Breien. Die ribbeltjes, ja. Dat is het Breien. Als je daar met je handen langs gaat, dan kom je tot ontdekking dat You Never Walk Alone op staat. Ben je wel eens eenzaam geweest in je leven? Nee. We eindigen altijd met de liefde. En The First Time Ever I Saw Your Face van Roberta Flack. Ja. Had je doorgegeven, hè? Waarom is dat nummer zo veelzeggend als het over de liefde gaat? Ja. Dus vertolk ik het helemaal. Toen ik Laura voor het eerst tegenkwam. Wanneer was dat? Nou, we zijn 51 jaar getrouwd, dus 53 jaar geleden. En weet je nog precies hoe dat ging? Jawel, ik zong. Ik trad op met mijn band en zij was daar. En ik zong eigenlijk voor haar, Laura. Hoe heet je, Laura? Laura is the face in the misty light. Footstep that you hear down the hall. Dat zong ik. En ze vond het mooi. Ze vond de muziek mooi. Ze was enthousiast. En ik was verliefd. En waarom passen jullie zo goed bij elkaar? Nou ja, wij zijn yin-yang. Laura is... Doe maar gewoon. Maar ik ben natuurlijk bevlogen. Ik ben een artiest. Ik ben uitbundig in wat ik wil, in wat ik doe. En niet stoppen. En Laura is dan degene die aan mijn mouw trekt. Maar ook degene die als eerste kennis maakt met alles wat ik bedacht heb. Of nog bedenken ga. Ja, we pasten goed bij elkaar. Ik leerde Laura kennen. Ze was gescheiden. Ze had al 3 kindjes. En we hebben er samen nog 1. Dus we hebben 4 kinderen. En ze is mijn lot uit de loterij. Mooi. Geeft ze je ook advies? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Hoe ik het vooral niet moet doen. Wat moet je niet doen volgens haar? Nou, nee, maar ik maar ze weet ook hoe ik in elkaar zit. Als wij naar Las Vegas gingen samen, dan gingen we naar shows kijken. En dan lette ik op de muziek en op het licht en op het geluid. Het was allemaal nieuw. En het was... En zij keek naar de balletten, naar de kleuren die ze aan hadden. En, ja... Dus ja, ze is altijd heel dicht bij me. En nog steeds tot op de dag van vandaag. En wat zegt ze over hoe lang je nog moet doorgaan met optreden? Heeft ze daar een advies over? Ja. Dat hoeft niet zo heel lang meer te doen. Nee. Maar ze zegt maar zolang je er nog zelf plezier in hebt. Maar van lieveling wordt het natuurlijk toch wel een beetje minder. En hou ik er rekening mee. Hou u wat meer tijd over om leuke dingen samen te doen. Ja. You're the best thing that ever happened to me. Heb ik van Laura gezongen. Ja. I've had my shares of life's ups and downs. But fate's been kind and the downs have been few. I guess... You could say that I've been lucky. And I guess I could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, or whatever reasons there might be, you'd be there between each line of pain and glory. 'Cause you're the best thing. Ever happened to me. I love you. Dankjewel, Litouwers. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op X @MishaBlok.

your face.